Cu atenție prospectul. Gripovit Max C. Forță dublă pentru imunitate. Ascultă La Radio cu Andreea Esca la Europa FM. Sex dimineața sau seara? Asta cu sex o am auzit-o, dar îmi pare foarte rău că trebuie să-ți răspund. Eu fac sex o dată la două săptămâni și atunci am gând. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună La Radio la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgeanu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Băiatul de 11 ani din Dâmbovița, care a fost găsit spânzurat, accesa frecvent internetul și se interesa de jocul Balena Albastră. Sunt datele preliminare obținute de Poliția Județeană Dâmbovița. Băiatul care s-a sinucis avea 11 ani și era din Cazaci, un sat din comuna Dâmbovițeană Nucet. El a fost găsit spânzurat în podul casei de sora lui cu 3 ani mai mare. Fostul ministru Elena Udrea își așteaptă sentința în dosarul Gala Bute. Procurorii cer o pedeapsă de 21 de ani. 21 de ani aproximativ. Nu, am 43, n-am 21. Vă mulțumesc! Un al patrulea inculpat din dosarul președintelui PSD Liviu Dragnea și-a recunoscut faptele. Dosarul vizează angajarea fictivă a două membre PSD la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. Ionel Marineci, șef serviciu în cadrul complexului de servicii destinat copilului și familiei din Teleorman, a spus că vrea să fie judecat în procedură simplificată. Iar reprezentanții aplicației Uber reacționează după ce taximetriști au amenințat cu proteste în București pentru că acest serviciu le-ar face concurență neloială. Prognoza meteo pentru început. Avem parte de o zi însorită și caldă în toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi între 14 și 22 de grade. În București acum 15 grade, maxima va fi în jur de 19. E vânt în nordul Moldovei și pe crestele montane. Ascultați știrile Europa FM. Mister, vor fi revocați sau vor fi păstrați? Premierul susține că habar nu are ce va propune ministrul justiției în cazul procurorilor șefi Augustin Lazăru și Codruța Chioveși. Mâine, ministrul Tudorel Toader ar urma să prezinte concluziile unei evaluări pe care a făcut-o în ultimele două săptămâni. Invitat astăzi la interviurile Europa FM, premierul Sorin Grindeanu a spus că vrea să afle concluziile înaintea presei. Dânsul este cel care face această evaluare conform legii și Constituției, așa se spune. O să vedem. Cum vor fi. Dumneavoastră ați cerut să aflați înainte. Dar e normal să aflu înaintea conferinței de presă, care este evaluarea dânsului. Dar important e că această evaluare să fie așa cum am spus, și anume făcută de un om care are această statură. Recent, premierul Sorin Grindeanu nu s-a prezentat la bilanțul DNA, întrucât la acea oră conducea o ședință de guvern. Anca Grădinaru l-a întrebat dacă a citit bilanțul și dacă e mulțumit de activitatea Direcției Anticorupție. A fost ministru justiției ca și reprezentant al guvernului și a spus punctul de vedere și e normal ca ministrul justiției și ministerul justiției să facă acest lucru, nu primul ministru. Ce părere aveți despre activitatea DNA? Și întrebarea era și dacă ați citit acest bilanț din ultimii ani. Eu vă spun că tot ceea ce ține de activitatea DNA, de ce am vorbit mai devreme, de anumite evaluări, țin de atributul ministrului și Ministerului Justiției. Haideți să vedem această evaluare, să avem răbdare. Pe de altă parte, premierul Sorin Grindeanu susține că n-ar fi înțeles exact ce prevedea ordonanța 13, adoptată pe furiș în seara de 31 ianuarie. Șeful guvernului a precizat că nu este specialist în drept și a avut încredere în ministrul de atunci al Justiției, Florin Iordache. Atunci, ați citit ordonanța înainte? E normal când intri înainte de a intra în ședința de guvern să citești ceea ce e pe ordinea de zi. Deci știați ce urmează să fie supus votului? Doamnă, tot ceea ce intră pe ordinea de zi la o ședință de guvern, fie că vorbim de aceasta, fie că vorbim de altele, sunt citite de către membrii guvernului, se știe foarte bine ce intră pe ordinea de zi. Eu nu cred că ar fi... Sau e un lucru extraordinar că se citește ceea ce e pe ordinea de zi? Nu, foarte bine. Asta înseamnă că dumneavoastră știați că se vor introduce aceste modificări extrem de controversate pe care le-ați și abrogat. Știam că intră pe ordinea de zi această ordonanță. Eu nu sunt specialist în domeniul acesta al justiției. Să înțeleg că ați avut încredere în domnul Florin Iordache și nu ați înțeles exact ce promova domnia sa? Nu, înțelegeți că am încredere în fiecare membru al guvernului pe care îl conduc. Interviul integral cu premierul Sorin Grindeanu îl găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. După două amânări, Instanța Supremă este așteptată să pronunțe astăzi o primă sentință în dosarul Gala Bute. Azi dimineață, fostul ministru Elena Udrea, pentru care procurorii cer o pedeapsă de 21 de ani de închisoare, a spus că are încredere în judecătoarele care vor pronunța decizia. Cu amănunte, Raluca Hatmanu. În dosarul Gala Bute, Elena Udrea este acuzată, printre altele, de luare de mită și abuz în serviciu. Însă fostul ministru al turismului speră că va fi achitat, întrucât ancheta s-ar baza, spune Elena Udrea, exclusiv pe denunțurile unor persoane care vor să scape de acuzațiile aduse de procurori. Totodată, ea a declarat că are încredere în judecătoarele care îi vor hotărî soarta. În general, în ultimii 2 ani, am văzut că femeile sunt mai curajoase decât bărbații și asumă mai degrabă lucrurile în care cred și, din acest punct de vedere, da, cred că e mai bine astăzi să fii judecat de un complet de femei decât de un complet de bărbați. 21 de ani, aproximativ. Dacă Am 43, n-am 21. Vă mulțumesc! Procurorii au cerut pedepse maxime cu executare pentru Elena Udrea, pentru fostul ministru al economiei Ion Ariton, pentru fostul președinte al Federației Române de Box Rudel Obreja și pentru foștii consilieri Tudor Brazu și Ștefan Lungu. Potrivit DNA, Elena Udrea ar fi finanțat ilegal din bugetul Ministerului Dezvoltării organizarea Galei Bute în 2011. De asemenea, ar fi încasat comisioane de 10% din contractele ministerului. Un al patrulea inculpat acuzat de abuz în serviciu în dosarul președintelui PSD Liviu Dragnea și-a recunoscut faptele. E un șef din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii și Familie din Teleorman, care a cerut să fie judecat prin procedură simplificată. Alți 3 inculpați au procedat la fel încă de luna trecută. Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu și la fals intelectual în legătură cu angajarea fictivă a 2 membre PSD la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. Îl ascultăm pe Ciprian Ioana. Ionel Marineci, șef serviciu în cadrul Complexului de Servicii destinat copilului și familiei din Teleorman, a spus că vrea să fie judecat în procedură simplificată. Solicit să fiu judecat pe baza probelor de la urmărirea penală, pe care nu le contest, după cum nu contest nici situația de fapt reținută de procuror în rechizitoriu, a spus acesta. Luna trecută, 3 dintre inculpați, printre care și cele 2 membre PSD, au pledat vinovat pentru a obține o condamnare mai mică cu o treime. Pe de altă parte, fosta soția lui Liviu Dragnea ar vrea să existe un prag valoric al pagubei produse de abuzul în serviciu. În acest sens, Bombonica Prodana a ridicat o excepție de neconstituționalitate. Amintim, liderul PSD este acuzat de instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea fictivă a 2 membre PSD la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman. În realitate, spun procurorii, acestea prestau servicii la filiala județeană a PSD. Liviu Dragnea s-a declarat nevinovat la fiecare întâlnire cu judecătorii. Și în urmă cu puțin timp, la ieșirea din sala de judecată, Liviu Dragnea a fost asaltat de întrebările jurnaliștilor. Ceea ce constat eu de fapt că marea problemă în România rămâne în continuare abuzul în serviciu. Cu sau fără abuz în serviciu, România se dezvoltă sau nu. Că s-a reiterat discuția pe tema prejudiciului. Eu cred că trebuie să-i acuzați și pe judecători și pe avocați, când îndrăznesc să fac asta. Discutați cu specialiștii. Cum hotărăște DNA-ul? Cel mai bine, că ei sunt nejuitori. În ipoteza în care se va ajunge la o dezincriminare și pe situația de fapt ce se impută fostei noastre soții, v-ar putea fi de folos și dumneavoastră? Întreba judecătorii, că dumnealor știu. În Dâmbovița, băiatul de 11 ani care a fost găsit spânzurat accesa frecvent internetul și se interesa de jocul Balena Albastră. O confirmă datele preliminare ale anchetei deschise de Poliția Județeană. Mai mulți colegi ai copilului au povestit că l-au auzit pe băiat vorbind despre acest joc. Transmite Mihaela Abadea. Băiatul care s-a sinucis avea 11 ani și era din Cazaci, un sat din comuna Dâmbovițeană Nucet. El a fost găsit spânzurat în podul casei de sora lui cu 3 ani mai mare. Apropiații spun că era un copil cu minte, cu o familie modestă. Nu avea probleme la școală, în familie și nu a lăsat niciun bilet în care să justifice gestul făcut. Poliția confirmă că băiatul povestea colegilor de la școală că joacă Balena Albastră, însă nu pot spune cu certitudine că jocul l-a împins la acest gest. Au fost ridicate telefoanele și calculatorul pe care copilul le folosea și urmează efectuarea expertizelor necesare. Părinții spun că nu știau că băiatul era implicat într-un joc. Cadavrul copilului se află acum la Serviciul Județean de Medicină Legală pentru necropsie și stabilirea cauzei decesului. Jocul Balena Albastră pornește de la o platformă de socializare din Rusia, care supune utilizatorii, în special adolescenți, la diverse teste, iar la final, prin amenințări și control psihologic, le cere să-și pună capăt zilelor. de la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. România în evul mediu, dosar penal pentru o bunică după ce și-a bătut nepoții, este cazul unei femei din localitatea Măldăieni, județul Teleorman. Copiii, doi băieți în vârstă de 10 și 11 ani, se află acum într-un centru de plasament. Sunt mii de astfel de cazuri, copii chinuiți de părinți ori bunici care cred că o corecție cu pumnii și picioarele din când în când e numai bună. Cei care fac astfel de educație riscă să fie decăzuți din drepturi și chiar să ajungă la închisoare. Florentina Mihăiță. Aflați în plasament în grija bunicii după ce tatăl lor a murit, iar mama a fost decăzută din drepturi, doi copii de 10 și 11 ani din localitatea Teleormâneană Măldăieni au fost bătuți de bunica lor cu vătraiul de la sobă. Totul a ieșit la iveală după ce fratele mai mare al celor doi a filmat cu telefonul momentul în care unul dintre băieți este agresat de bunica lui. Maria Sârbu, secretara primăriei din Măldăieni, a povestit la Europa FM că faptele s-au petrecut în luna februarie. Am înțeles din ce ne-a povestit bunica, că ar fi încercat să intre într-o șiră cu fân și să pună o petardă și vă închipuiți, când i-a văzut, bunica s-a gândit că, Doamne ferește, putea șira aia să prăbușească peste ei, să ardă acolo și probabil, zice, nu m-am controlat și asta a fost tot. Bunica oricum a regretat fapta. Reprezentanții primăriei au fost sesizați de un polițist din localitate în legătură cu abuzurile la care erau supuși cei doi băieți. Până atunci noi n-am primit nicio sesizare privind comportamentul bunicii, ori de câte ori mergeam, copiii erau îngrijiți. Copiii au fost luați din grija femeii, care s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală și rele tratamente aplicate minorilor. Am anunțat protecția copilului, deci cei de la protecție au venit, am mers cu toții și au luat copiii în centru. Sunt în centru de urgență la Alexandria. Potrivit unui studiu realizat de organizația Salvați Copiii, în România peste 60% dintre copii spun că sunt bătuți periodic de părinții lor sau de alți membri ai familiei. De altfel, 38% dintre părinți au recunoscut că își bat copiii, dar spun că fac acest lucru pentru a-i educa și a-i disciplina. Înapoi în București, reprezentanții aplicației Uber reacționează după ce taximetriști au amenințat cu proteste de amploare în București în cazul în care acest tip de serviciu nu va fi autorizat. Într-un comunicat de presă, oficialii Uber România au precizat că sunt de acord cu o lege care să reglementeze serviciul, dar cer să se facă în acord cu recomandările Comisiei Europene. În plus, i-au contrazis pe transportatori și au afirmat că plătesc taxe către stat. Valentin Chisoceanu. Oficialii Uber România afirmă că aplicația de mobil nu este un serviciu de taxi, ci unul care le permite oamenilor să-și împartă mașina contra cost. În plus, susțin că serviciul este fiscalizat și contribuie cu milioane de lei la bugetul statului. Replica vine după ce Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați anunța proteste de amploare în București după Paște dacă guvernul nu va adopta o ordonanță care elimină pirateria și activitățile neautorizate din domeniu, dând ca exemplu Uber. Oficialii platformei sunt de acord cu o reglementare, dar să fie respectate recomandările de la Bruxelles. Reprezentanții Uber îi critică pe cei de la Cotar și afirmă că pentru ei prioritare sunt satisfacția și siguranța oamenilor care se deplasează prin orașe, nu interesele firmelor de taxi. De astăzi până joi, circulația pe podul Calafat-Vidin va fi întreruptă timp de o oră zilnic, între 13 și 14, pentru lucrări de întreținere și reparații. Pot fi folosite vămile Becket, județul Dolj, respectiv porțile de fier 2 în Mehedinți, anunță poliția de frontieră. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep a ajuns în sferturile turneului de la Miami, după o revenire ca în zilele bune în meciul cu Samantha Stosur. Românca a cedat primul set la 4 și totul părea pierdut când experimentata ei adversară în vârstă de 33 de ani a dus scorul la 5-2 în setul al doilea. Halep a răsturnat spectaculos rezultatul după ce a salvat și o minge de meci la 4-5. S-a impus cu 7-5, iar în decisiv a câștigat cu 6-2. Simona o va întâlni în continuare pe britanica Johanna Konta, numărul 11 WTA. Dacă o va învinge și pe Konta, va juca în semifinale cu câștigătoarea meciului dintre lidera mondială Angelique Kerber și Venus Williams. Ciprian Marica este de părere că selecționerul Christoph Daum a ales greșit așezarea tactică pentru meciul cu Danemarca. Prezent aseară în studioul Europa FM, invitat de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero, fostul internațional a spus că antrenorul german îl dezamăgește de la meci la meci. Experimentul pe care l-a făcut Daum, sigur că ne lasă oarecum un gust amar. Această carte pe care el a jucat-o nu a fost cea câștigătoare, ba mai mult, a dezamăgit încă o dată. Eu l-am susținut și am crezut în venirea lui Christoph Daum în prima fază. Au fost și decizii puțin neinspirate, dacă mă întrebați pe mine. Sincer, ideea de a juca cu trei fundași total greșită și asta am sesizat-o. Trei fundași să stai cu un singur vârf și să termin meciul cu rotariu, fundaș stânga. În continuare face experimente care nu confirmă. În apărarea lui Daum a intervenit fostul antrenor Viorel Hizo. În opinia mea, el este un antrenor foarte bun, pregătit, a antrenat echipe bune. Da, nu știu dacă noi am fost pregătiți pentru un selecționer străin. În primul rând, nu am avut un jucător de explozie în fața porții. Era Ciprian asemenea jucător? Era un jucător care își dădea drumul pe punct și împingea o minge în poartă. Teșerul a fost foarte lent și foarte neinspirat. Nicușor Stanciu, uite, joace mai avansat și să nu aibă un spațiu, o zonă mai mare de activitate. Nu avem un vârf de atac care efectiv să se lupte. Amintim, România va juca următorul meci din preliminariile Cupei Mondiale în Polonia în luna iunie. Polonia este lidera detașată a grupei, Muntenegru și Danemarca au câte 7 puncte, iar România și Armenia câte 6 puncte. Tricolorii vor mai juca în deplasare cu Danemarca și Muntenegru și acasă cu Armenia și Kazahstan. 13 și 15 minute. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Azi facem o dezbatere așa ca de 1 iunie, deși nu e. Ce le-ai reproșa părinților tăi din ceea ce ți-au spus, din ceea ce te-au învățat, din ceea ce te-a influențat în viață? Poate nu ți-au luat Mercedes când erai mic, poate ți-au luat Mercedes și te-ai urcat cu el într-un copac. Poate te-au învățat să fii cu prea mult bun simț sau, din contră, să fii mai agresiv. În 2 minute începem. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. În fiecare dimineață de la 7 la 10, în Deșteptarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? Ibutop Gel le combate eficient. Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ibutop. La țintă, împotriva durerii. În noaptea asta nu se doarme. E noaptea adevăraturilor de prețuri. Doar pe Altex.ro. Ia-ți acum aragaz Arctic cu grill și rotisor la numai 699 lei. Reducere 300 de lei. În seara asta, începând cu ora 20, doar pe Altex.ro. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România, conform Best Buy Award. Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Uractiv Tren combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Uractiv Tren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar.